Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 22 гадзіны. У пражскай студыі Сергей Абламейка. Сёння ў праграме пражскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Даследаванне свабоды, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады? Вольная студыя, ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? І новая перадача «Званочкі» сярод тэмаў, як радыё «Свабода» стала акрыляць дыктатараў. У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі навінаў далей Валер Каліноўскі «Сёння ў свеце». У Маскве сотні актывістаў апазіцыі прайшлі маршам памяці загіблых у часе ўзброенага разгону расейскага парламенту ў 93-м годзе. Шэсце прайшло да будынку ўраду Расіі пад чырвонымі сцягамі і партрэтамі больш чым 100 забітых. Кіраўнік МАГАТЭ Махамед Эль-Барадей выступіў са станоўчай ацэнкай імкнення кіраўніцтва Ірану да супрацоўніцтва з міжнароднай супольнасцю і празрыстасці ў ядзерных пытаннях. У часе візіту ў Тэгеран Эль-Барадей дамовіўся аб тым, што эксперты МАГАТЭ 25 кастрычніка змогуць праінспектаваць новы іранскі завод па ўзбагачэнні урану. Барадей назваў гэта крытычным момантам для таго, каб спыніць канфрантацыю, якая існуе паміж Іранам і Захадам вакол ядзернай праграмы Тэгерана. У мінулую суботу ў Афганістане ў баі з талібамі загінулі 8 амерыканскіх салдат і 2 салдата афганскай урадавай арміі. Ваеннюкі напалі на блокпасты ва ўсходняй правінцыі Нурыстан. У Расіі на паўночным Каўказе адбыліся атакі на міліцыю. Адзін міліцыянт быў застрэлены ў сталіцы Чачні Грозным. У Інгушэціі 2 міліцыянты былі параненыя бомбай, закладзенай у іх машыну. Кітайскі прэм'ер Вань Дзябао правёў перамовы з лідарам паўночнай Карэі Кім Чэн Ірам. Дэталі перамоваў невядомыя. Пекін называе гэты візіт Дзябао сяброўскім. КНР намагаецца аднавіць міжнародныя перамовы вакол спрэчнай ядзернай праграмы паўночнай Карэі. У Грэцыі сёння прайшлі ўсеагульныя выбары. Чакаецца паводле апытанняў Exit Poll, што перамогу на іх атрымае апазіцыйная партыя сацыялістаў. Выбарнікі расчараваныя тым, як дзейны ўрад змагаецца з карупцыяй і спраўляецца з эканамічным крызісам. Злучаныя Штаты Амерыкі заклікалі да глабальных дзеянняў супраць адмывання грошай і іншых фінансавых злоўжыванняў у Іране. Вашынгтон хоча, каб усе краіны свету далучыліся да фінансавых санкцыяў супраць іранскіх банкаў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў прагучыць праз гадзіну. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Абламейка. Сёння ў праграме вы пачуеце. Пражскі акцэнт. Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Даследаванне свабоды, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады? Вольная студыя, ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? І новая перадача «Званочкі» сярод тэмаў, як радыё «Свабода» стала акрыляць дыктатараў. Открывае праграму «Пражскі акцэнт». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканамісты Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонид Злотников. Вядзе перадачу Віталь Цыганков. Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў у еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гётэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строускан заявил, что обновление глобальной экономики сапраўды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы з гэтымі пазітыўнымі аптымістычнымі ацэнкамі? Ці лічыце вы, што сусветны крызіс сапраўды пайшоў на спад, ці прынамсі адбыўся пэўны пералом і дно ўжо пераадолена? Леонід Зотнікаў, як вы лічыце? На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэту фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў. Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку, заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў? Я паспрабую быць яшчэ больш пессімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі. Таму што, калі ўжо спадар Леонід успомніў Джорджа Сораса, то Сорас выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Якія гэта тады антыкрызісныя меры? А можа проста, ну, крызіс – это звычайная з'ява, перыядамі яны здараюцца, некаторыя лічаць, што раз в 10, раз в 20 гадоў. І вось такі перыяд адбылся, то, што павінна было адбыцца, і прайшло. Можа, такое простае тлумачэнне можна знайсці? Ну, на маю думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў, неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы. Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне. Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма, ён набліжаецца, што гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтак далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было пусть 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць. Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж больш манетарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдывал гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі? Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну, і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж, ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземлялі гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут пустае пытанне, а ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткову. Ну, але ж, здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў. Ну, і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж, з другога боку, каб гэтага не было, то, магчыма, адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўныя гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшце рэшт мела ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх. У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце? Мне думаецца, што на Беларусі мы не атрымалі яшчэ таго, што можа быць, і наш крызіс наперадзе, і будзе ён звязаны не столькі нават з дынамікай сусветнага крызісу, а з тымі інстытуцыянальнымі пераменамі, якія мы просто павінны рабіць для таго, каб не застацца навекі на іншым узроўні эканомікі, чым гэта ёсць у Еўропе і развітых краінах свету. Таму гэтыя інстытуцыянальныя змены, яны пацягнуць за сабой дадатковы нейкі шлейф негатыўных уздзеянняў на сукупны прадукт, на ВВП. То бок, вот пытанне вечнае, ці ўдасца Беларусі праскочыць крызіс без гэтых зменаў, як вы выразіліся, сацыянальных зменаў, ці іншымі словамі эканамічных рэформаў. Здаецца, ўлада ўжо пераконвае, што самае страшнае ззаду, і што Беларусі якраз за яе такой дзяржаўнай сістэмы, сістэмы дзяржаўнага рэгулявання, якраз ты ўдалось праскочыць крызіс з найменшымі стратамі. Што вы на гэты аргументы скажаце? Ну, тое, што днямі кіраўнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услух сказаў, што прыватызацыя і акцыянаванне прадпрыемства не адно і тое самае. Гэта значыцца, што нейкія захады на прыватызацыю абмяркоўваюцца ў беларускім урадзе. Гэта значыцца, што асэнсаванне тых зменаў, якія трэба рабіць, ужо ёсць. Таму пры ўсіх там пазітыўных у двукосі захадах і там шчасця дзяржаўнага рэгулявання, пры гэтым сам урад асэнсоўвае, што трэба рабіць гэтыя інстытуцыянальныя змены. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Выпуск вядзе Віталь Цыганкоў. Леонид Зотников, як вы меркуете, на какой фазе кризиса зараз находится в Беларусь? Ці яна отстае от развитых краин в этом сэнсе и не дошла еще до дна кризиса? Ці у е некий уласный график, який не вельми залежить от графика сусветного? Па-першае, адзначым, што крызіс у Беларусі, эканамічны крызіс пачаўся яшчэ да таго, як дайшла да нас першая хваля сусветнага фінансавага крызіса. Я ўжо неаднойчы такія прыводзіў прыклады, вось, што пачалося зніжэнне попыта на нашы тэлевізары яшчэ дзе-то ў 2006 годзе, ў 2007 годзе. Працягваўся спад экспарту нашых тэлевізараў, што яшчэ да крызіса пачаўся спад попыту за мяжой у першым ліку ў Расіі на нашы рухавікі, што яшчэ да крызісу пачалося зніжэнне попыта на нашы грузавікі і гэтак далей. Можна прывесці шмат прыкладаў, з якіх мы бачым, што беларуская эканоміка страчвала высокатэхналагічныя або сярэднетэхналагічныя нават отраслі, яны вымиралі, можна сказаць, где станкабудаванне, где інтэграл, где вылічальная тэхніка, гэтак далей. Гэта крызіс усёй сістэмы. Мы бачым, што не рэфармаваная эканоміка страчвала сваю канкурэнтаздольнасць паступова час за часам. І што крызіс толькі падштурхнуў, вось гэты сусветны крызіс толькі падштурхнуў гэты беларускі крызіс, які мы назіралі ўжо даўно. І зараз галоўнае пытанне, ці на дне мы, ці не на дне, мы еще не досягнули дна. Я думаю, что дно наше, калі лічыць по валовому внутреннему продукту або доходах насельніцтва, гэта дно еще наперадзе, может быть, у канцы года ці у пачатку наступного года. Так? Тому что мы не досягнули гэтага дна, тому что увесь час мы падтрымлівалі эканоміку за конт знешніх пазык. І вось гэта першае, што гэтыя пазыкі могуць паменшыцца, а па-другое, яшчэ больш будзе страчана канкурэнтаздольнасць нашай прамысловасці. Уся праблема зараз не ў тым, што на дна ці не да дна. Гэта ўжо не такое важнае пытанне. Сейчас галоўная праблема, а што будзе далей? Калі ўсе краіны выходзяць за конт таго, што яны і тэхналагічна там змены ідуць, і галоўнае ідуць змены ў кіраванні прадпрыемствамі, павышэнне дзяржаўнага кіравання эканомікай і так далі. У Беларусі нічога не адбываецца. Гэта значыць, мы яшчэ далей будзем страчваць сваю канкурэнтаздольнасць і зніжаць узровень жыцця. І з гэтага крызісу я проста не бачу, калі не будзе зменена вся гэта беларуская мадэль. Не бачу выхада. Але улады кажуць, што менавіта і беларуская мадэль, вот дзяржаўнае кіраванне, пра што і вы сказалі, гэта менавіта спрыяе выхаду з крызісу, гэта то, да чаго прыходзіць зараз у краінах Еўропы і США, так як паслухаць не толькі Лукашэнку, но і іншых. Ну, якая беларуская мадэль? Ну, не беларуская мадэль, скажам, менавіта большае кіраванне дзяржавай у эканамічных працэсах, большае ўмешванне дзяржавы ў эканамічныя працэсы, гэта то, што дапамагае зараз выйсці з крызісу. Ведаеце, кіраваць можна па-рознаму. Я гавару аб эфектыўнасці гэтага кіравання. Вот мы назіраем сучасны стан эканомікі. Калі пачаўся крызіс ва ўсіх краінах адразу, як толькі попыт на прадукцыю якіх-то прадпрыемстваў зніжаўся, амаль што адначасова зніжалася вытворчасць. Усюды, ва ўсіх краінах. Беларуская мадэль, давай працаваць на склад. Напрацавалі на склад, грошы палажылі на склад, як жыць далей, давай прадаваць. Дзе ў свеце зараз такой, який урад займаецца гэтай справай, як разгрузіць склады. Ніяк палепшыць кіраванне эканомікай, ніяк павысіць эфектыўнасць гэтай эканомікі, а як склады разгрузіць. Або другі прыклад. Замест таго, каб знізіць затраты ресурсаў на невытворчыя сферы, давай будзем вось лакаматыў выхаду з крызісу, гэта жыллёвае будаўніцтва. А што такое жыллёвае будаўніцтва? Апошняя валюта увойдзе ў гэтыя сцены, ў гэтыя падлогі, а потым не за што будзе вось рэфармаваць гэтую эканоміку і развіваць вытворчасць, новыя прадпрыемствы або новыя тэхналогіі. І ўсё, гэта тупік. І мы бачым, якое это кіраванне. Гэта вось памылка за памылкай і ніякого разумення, што рабіць. Як на пажары. Хватае, што першы вынес, як гаварыў Леонід Заіка. Александр, што бік ваша меркаванне? Тут Беларусь, як сусветная эканоміка, яна толькі падыходзіць да дна. І не дайшла да яго. Ведаеце, чаму пачалося пазней, гэта вядома, пра гэта ўжо шмат разоў казалі, што шмат грошай пазычалі і праводзілі такую палітыку, якая мела на мэце проста адкладанне. Гэта падзенне эканомікі. Падзенне пачалося ў другім квартале, вось піку на дадзены момант па статыстычных даных дасягнула ў жніўні. Але ж вядома, гэта не найбольшае падзенне, эканоміку чакае далейшая рэцэсія, на жаль. Але ж гэта звязана з нейкімі аб'ектыўнымі такімі фактарамі. Ну, напрыклад, тое, што вонкавы попыт на нашу прадукцыю як зрабіўся нізкім з пачатку крызісу, так ён на гэтым нізкім узроўні і застаецца. Нейкага выйсця з крызісу расійскай эканомікі пакуль што не адбываецца, бо таму і попыт на беларускую прадукцыю не аднаўляецца. А ўнутраны попыт Беларусь не можа стымуляваць так, як гэтаму можа сабе дазволіць, напрыклад, той самай ўразвяз ці Амерыка, таму што калі беларускі ўрад будзе друкаваць беларускія рублі, то гэтыя беларускія рублі будуць проста накіраваныя на валютны рынак. Ведаеце, у США і ў еўразвязі не існуе праблем з даларызацыяй, які існуюць у Беларусі. Так што ўрад абмежаваны, і тое ён праводзіў такую даволі актыўную палітыку па падтрымцы ўнутранага попыту, але ж ён вельмі абмежаваны ў гэтай палітыцы, а вонкавага попыту не назіраецца, таму нас усё ж такі чакае далейшае падзенне. Ці ёсць нейкія спадзяванні, што гэтыя нейкія, умоўна скажам, станоўчыя аптымістычныя тэндэнцыі ў свеце могуць дапамагчы і экспартаарыентаванай Беларусі? То бок гэтыя краіны, асноўныя гандлёвыя партнёры, Беларусь, Еўразвяз, Расія, выкарыстаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі? Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту і ў Беларусі. Але ж, як мы казалі на пачатку, яшчэ няма тых аптымістычных тэндэнцый. Ну, сусветная эканоміка пачынае падаць больш павольна, наш экспарт пачынае падаць больш павольна. Ну, гэта ўсё, але ж ён працягвае скарачацца. Таму гэта не значыць, што беларуская эканоміка ўжо пачне расці, таму што яшчэ не пачала расці сусветная эканоміка. Але ж нават калі пачне расці сусветная эканоміка, застануцца праблемы з фінансаваннем вонкавага дэфіцыту для Беларусі. Хаця эканамічны рост ўжо будзе пачынацца. Я думаю, што з якім-небудзь ставаннем таму паўгады-год пасля пачатку росту сусветнай эканоміцы пачне расці беларуская эканоміка. Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але ён не тычыцца Расіі. Наконт Расіі МВФ якраз выдзела яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнёр. Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі проста ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, нягледзячы на тое, што выпадзенні ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, застаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіі прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, якія ўжо існуюць. Гэта таксама МВФ скарэктаваў прагноз і па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася ось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў Міжнародны валютны фонд. То бок, падзенне, дзякуючы вось усім гэтым мерам, таму ўсё не такім глыбокім. Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз, колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валаўнутранага прадукту ці падзенне валаўнутранага прадукту, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году. Александр. Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на, не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус адзін, мінус паўтара адсотка ад узроўню прошлага году. А 2010, усё ж такі я не думаю, што гэта будзе вялікі рост каля нуля. Пры тым, што галоўная праблема ўсё ж такі, на мой погляд, нават не павышэнне нейкай эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання. Праблема ёсць у недахопе капітальных тавараў, у недахопе інвестыцыяў у беларускую эканоміку. І лепш бы ўрад навогул не займаўся тым, што павінны рабіць дырэктары прадпрыемстваў, а займаўся бы нейкімі макраэканамічнымі рэчамі і такімі прававымі заканадаўчымі рэчамі адносна інвестыцыйнага клімату ў Беларусі. Леанід, я магу уявіць, што 1% вам падасца над аптымістычным, тым не менш, вам слова, ваш прагноз. Лечить можно по-разному. Когда мы берем этот ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А когда мы вот так возьмем другий показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться маль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к пошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык Беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вёў перадачу Віталь Цыганков. Вы слухаеце радыё «Свабода» адразу пасля абвесткі, ці дапамогуць прадпрымальнікі ўладам разгрузіць склады. У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных саркафагаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі? На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка, адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе. Гэты выпуск «Вольнай студыі» слухайце хвілін праз 7-8, а зараз «Даследаванне свабоды». Адмысловым указам Александра Лукашэнкі дадзеныя некаторыя льготы прадпрымальнікам, якія займаюцца чаўночным бізнесам. Мэта ўладаў – разгрузіць склады з дапамогай чаўнакоў. Ці не запозненыя такія захады, якое выйсце з праблемы бачаць самі прадпрымальнікі? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. У пачатку 1990-х гадоў менскі прадпрымальнік Мікалай пачынаў прыватны бізнес дробным чаўнаком. Вазіў за мяжу на продаж любы тавар, нават мыла, а адтуль скураныя курткі ды спартовыя строі, якія тут раскупляліся як гарачыя перашкі. Зараз, кажа Мікалай, гандаль стаў аднабаковым. Прадае ў Менску польскія капелюшы, завезеныя з Масквы, бо праз Расею з-за меншых падаткаў дзешавей, чым наўпрост. Пытаюся ў Мікалая, ці не думае вярнуцца да чаўночнай схемы – Польшу с белорусским товаром, а тут же завозить капелюши для белорусских модниц. Так, конечно, нет. Они же хотят просто заставить их просто-напросто взять, ты выкупи и иди продавай как хочешь. Сейчас поляки работают, те же Прибалтика. Вообще готовы дать тебе товар, потом привезешь, деньги отдашь. А у нас ты иди выкупи. А есть товары, которые нормальные или нет? Вообще, в принципе, я считаю, понимаете, Беллегпром, я давно говорил об этом, его вообще надо уничтожить, он не нужен. У нас есть малые частные предприятия, которые сами будут крутиться и сами будут думать, как реализовывать свой товар. Почему я должен бесплатно реализовывать их товар? Налоги снижать они собираются? Нет. Налог должен быть, как на Украине, $10, 15. В России $30 налог, и туда входит и соцстрах, и все, и остальные все. А у нас сколько? 50 умножить на 4, и считайте, 200 евро налог. Поводле Миколая, при теперешнем податку ему будет невыгодный гандль белорусскими товарами. До того ж предпринимальник предбачить, соседние краины примут заходы по обороне своих рынков, бо сама Беларусь занимается активным протекционизмом. Предпринимальник Олесь Смакаев увозит из России сантехнику, якую вырабляют у Европе. Указ номер 477 Олесь Смакаев с большего витая, покольки бачить у им хотя бы невеликую либерализацию умову існавання малого бизнесу. То есть, что для чиновников отменяют податок, додатковую вартость и обовязковый перелик заробленной валюты на певный рахунок, все ж істотно, каже Олесь Смакаев. Але шмат и невырешенных проблем. Во-первых, заборона наемных лиц предпринимальникам. По-другому, просто белорусских вытворцев не дозволяют оживляться эту конкуренцию, бо, например, мои знакомые возили у Киева прайс тракторного завода, и там фирма, которая не являющаяся дилером, пропоновала на 20% тонней этой тракторы. Это гробится цепочка этих посредников заводских. Олесь Смакаев подлечил. Податковая льгота для предпринимальника в складе менее за $1000. Гэтых грошей не хопить нават на подорожные страты, необходимые для заведения сувязев на новом рынку. Лепей уладам поклопотиться про створение умов, про яких непотребными станут разные шэрыя схемы поставок товару за межи краины, мяркуе Макаев. Праз гэтые схемы зараз багатеют разные махляры, а так само чиновники, якія атрымліваюць хабар за тое, что закрывают на их вочи. И еще один чинник – часовость указу номер 477, який вводится только до середины 2010 года. Причем справа тут уже не только у предпринимальниках, але у директорах предприемства, каже Олесь Смакаев, бо у менеджеров нема упевненности, что праз год не примут еще один указ, яким их запишут у злочинцы, які задарма продавали народное добро. Поводле предпринимальницы Ирины головной проблемой есть то, что у Беларуси две обособленные экономики – державная и приватная. Первая існуе поводле інших законов и для інших метов. Яны не стосуются с метой задовольнения рынку якостными и конкурентоздольными товарами. Мы дошли до того, что в стране нет своих богатых людей. Предпринимателей богатых, которые бы могли спонсировать или оказать помощь кому-то, их нет просто. Вот это вот процесс нашей экономической деятельности. Богатых нет, олигархов нет, и сейчас мы кидаемся инвестициями. Инвестиции откуда-то? А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долгов и кредитов, у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управления торговли. Они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите. 5000 только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят. Ирина загадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ЕП примусили зарабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477 указу. Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава падштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч шырокай, то з боку гэтых краінаў могуць быць прэтэнзіі як да бізнесу, так і дзяржавы цалкам да Беларусі. Так што я не лічу, што гэта ўдалая вельмі спроба. Паводле Сергія Балыкіна, тавары, якія заряджаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі. Расказваў Олег Руздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адразу пасля абвесткі перадача «Вольная студыя». Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках.

называется. Я ее со своими вучнями выучаю, им про ее рассказываю. Эта гипотеза рассказывает об том, что народжение нашей Солнечной системы и Земли в том лику отбылось несколько миллиардов годов тому. Исновало первое планетное облако. Это пыл, газ межзорный, який почав у некий момент конденсоваться. И самая центральная частка этого облака почала утвораться зорка, протозорка, с якой после возникло Солнце. Тая частка речева, якая не поспела конденсоваться на Солнце, она почала конденсоваться у неких кропках, с яких после возникли планеты. Так и возникла наша Земля. Кастусь, апошним часом стало модно во всем сумневаться. Очень недавно российцы засумневались, про это была адмысловая передача на одном из ихних федеральных телеканалов, а чи были американцы на месяце. Мовляв, месячный краевид можно створить с допомогой компьютерных технологий. Так чи ступала нога человека на месяц? Ну, тем, что человек был на месяце, я совсем не сумневаюсь. На этот конт есть шмат доказов. Первый доказ – это то, что на Землю привезена шматликая колькость лунного грунту, реголиту. И он доследуется, ее шматликие навыковые працы по этой тематике. А что он из себя уявляет, этот реголит? Реголит – это такое речево, вельми специфичное, якое мае малую теплопроводность. На глубине прикладно 1 метра под реголитом не изменяется температура. И она без розницы, это день на Луне, ти ночь, холод, ти тепло, и она тримает у себя тепло. И еще на кон того, что были американцы на Луне, ти не. Я глядел так само эти шматликие фильмы про то, как это отбывалось, что это все сдымалось в павильонах. Але мне здаралось шматразово сустракаться с российскими космонавтами, еще с советскими космонавтами. И коли пытались у них про такие выпадки, что там на самой справе, яны вельми адмовно до этих усих фильмов относятся, потому что это люди, якія прошли космос, якія шматразово в космос выходили, и яны такие подставы не воспринимают. Яны докладно ведают, что американцы были на месяце, и у них інших питаний не возникает. Человек доследовал месяц и будет еще доследовать. На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте «Вольную студію». Ці ёсць у Беларусі шанси стать космічною державою. Випуск веде Міхась Скобла. Вы слушаете передачу «Вольная студия». Я Михася Скобла. И у Международный год астрономии про уплыв планетов на людей и белорусскую присутность на месяцы мы гутарим с керовником астрономичного гуртка Республиканского центру техничной творчести Кастусем Циркуном. Господар Кастусев, сегодня в свете активно продаются участки глебы на месяцы. Те разжились уже белорусы этой месяцовой нерухомостью. И увогуле, якая белорусская присутность на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі. Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх, можа, ўже 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і нема ніякай рацыі. Тому што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах. Колькі каля 100 даляраў там гэты ўчастачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну, на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусами с поверхней месяца связаны шматликие кратеры на месяце, якія той же астрономичный союз назвал их у гонор наших земляков и выходцев с Беларуси. На месяце есть такие кратеры, как Блажко, Дубяга, Липский, Почобут, той же Шмидт, об яким мы уже размовляли. Кастусь, вот мне не зрозумело, до месяца вельми-вельми далеко, а китайцы сегодня укладывают велизарные сродки у программу по ягоным вывучениям. У